Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar 3 minuty po godzinie drugiej. Osobliwości muzyczne. Czas zatem zacząć. Stali słuchacze już wiedzą, nowym pod rozwagę, czy nie napisać do półredaktora, a można to uczynić. Adres poczty internetowej do Państwa dyspozycji: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mamy profil na Facebooku Osobliwości Muzyczne właśnie. Tymczasem w sprawie diabła, bohatera ostatniej opowieści. Wielce szanowny redaktorze, pisze słuchacz, goście w ubiegły weekend pozwolili mi przeboleć brak osobliwości, które odsłuchałem w ubiegły piątek. I tak podczas opowiastki przyszło mi do głowy, że pod bohatera opowiadania każdy może sobie kogoś aktualnego przypisać i to po każdej stronie sceny. I nie byłby to trudny wybór, ale co tam. Zima trzyma, ręczni przegrywają, skoczkowie skaczą, a osobliwości nadchodzą z muzyką, słowem i folkiem. Tylko jakoś wykładów, mam nadzieję, na razie brak. Licząc na łagodną muzykę i mocne słowo, zasyłam pozdrowienia dla półredaktora, pani realizator, czyli Haliny Leszczyńskiej dzisiaj, oso słuchaczy w liczbie coraz większej, w tym Jacha, starego wujka, imiennika Stefana Baldiniego z Wiednia i wszystkich innych, których pamięć nie ogarnia. Sława i szczęść, Stefan z Mielca, mroźne Podkarpacie. Sława i szczęść, pisze również biskup ze Zdrojowiska, śląc gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, niezwykłego pana redaktora prowadzącego, a także dla wszystkich zasłuchujących się, oby nie na zapas, w naszych ukochanych osobliwościach. No i po tym wstępie zaczynamy. Thank you. Ach, dzisiejszą muzykę, która wypełni osobliwości, przywiózł Łukasz z Irlandii i być może pojawi się nawet i w studiu. Był i nagle wyparował, a patrzę na wstęp do jednej z książek. Postaci występujące w tej książce są fikcyjne, jak my wszyscy. Wszelkie podobieństwo, nawet przypadkowe, do osób żywych lub zmarłych, a także do żywych trupów, jest zatem rzeczywiste. Wydaje mi się, że to na temat naszego gościa obecnego, ale nie do końca. Pojawić się może, a tymczasem pora na opowiadanie. Pani Halina, która program nasz realizuje, czuła jest, jeśli chodzi o opowiadanie o sprawach sercowych i czyni nam często wyrzuty, że opowiadamy o jakichś niestosownościach, a prawdziwe romanse leżą odłogiem. W związku z tym dzisiaj sięgamy po prozę Honoriusza Balzaka, który wiedzie nas do tajemniczego dworu. Na brzegu Loary, opowiadał pan Bianchon, w ogrodzie porośniętym chwastami stał stary, podobny do ruiny dwór. Sprawiał wrażenie zupełnego opustoszenia, bo w pobliżu nie było innego domu, a zarazem nasuwał myśl, że kiedyś popełniono tu jakąś straszliwą zbrodnię, która ściągnęła na niego zemstę niebios. Zatrzymywałem się tutaj często, by popatrzeć na dom i wyobrażałem sobie owe zbrodnie, które doprowadziły go do obecnego płakanego stanu. Pewnego dnia, chcąc z bliska przypatrzeć się domowi, przeskoczyłem żywopłot okalający ogród, a tego samego wieczora, ledwie skończyłem jeść kolację, weszła gospodyni i z dziwną miną powiedziała, że pan Regno pragnie się ze mną widzieć. Pan Regno? A któż to jest? Zapytałem. Ale ona wyszła, nie dawszy odpowiedzi, i w tejże chwili ujrzałem wchodzącego do pokoju wysokiego, chudego mężczyznę w czerni. Jego ubranie było zniszczone, ale w gorsie koszuli połyskiwała diamentowa szpilka. W uszach zaś miał złociste kolczyki. Z kim mam zaszczyt mówić? Zapytałem, skoro tylko usiadł. Jestem notariusz z Vendôme. Bardzo mi miło, panie, ale nie mogę jeszcze sporządzić testamentu z przyczyn tylko mnie znanych. Przepraszam, nie to sprowadza mnie do pana. Dowiedziałem się, że pan odwiedza La Grande Bretche. To był dom, o którym wspomniałem. Skinąłem więc głową potakująco. Chwileczkę, to jest wykroczenie. Przychodzę tu w imieniu i jako egzekutor testamentu zmarłej hrabiny Lemere z prośbą, aby pan zaprzestał tych wizyt. Jest pan, jak widzę, człowiekiem wykształconym, a więc powinien pan wiedzieć, że narusza pan prawo, przekraczając ogrodzenie, że było pod czy mur. To wszystko jedno. Jeśli o mnie chodzi, chętnie bym panu pozwolił wejść do tego domu, ale testament pani Demere wyraźnie tego zabrania. Ja sam nie przekroczyłem jego progów od chwili, gdy umarła. Ach, panie, ten testament wywołał wielką sensację w Vendôme. Czy będę niedyskretny, jeśli spytam, dlaczego odezwałem się? Opowiem panu, co wiem, odparł. O, no ale to już jest historia na kolejny odcinek. A teraz z kuferka Łukasza. My to sobie po cichutku gramy, a tymczasem odnalazł się nasz gość z Irlandii. Dobry wieczór. Łukasz. Stali słuchacze wiedzą, że od czasu do czasu powraca na ojczyznę łono i wówczas przynosi ze sobą kuferek z płytami i my z tego skrzętnie korzystamy. Mniej więcej od miesiąca zapowiadał się, że będzie, ale w końcu udało się go ściągnąć i w związku z tym dzisiaj będziemy we dwóch w studiu. Ja będę gościowi i państwu czytał, a on będzie państwu grał. Taki mamy podział ról i żeby nadrobić tę nieobecność na początku, spytam się o pierwsze dwa utwory. Tak, pierwsze dwa utwory. Pierwszy utwór, który wybrzmiał tuż po Batorym, to był polski zespół Azus Mountain, a tuż przed chwilą wybrzmiał Sig Artyr. Wydaje mi się, że to są oba debiuty w osobliwościach, ale pewnie nie koniec na tym. W związku z tym opowiem ci, Łukaszu, i opowiem panu, co wiem, odparł. Po powrocie z Paryża, gdzie studiowałem, osiedliłem się na stałe w Vendôme i podjąłem pracę. Pewnego wieczoru, gdy udawałem się już na spoczynek, zostałem wezwany do hrabiny Demere. Jej powóz czekał przed domem, ale nim zacznę opowiadać dalej, chciałbym wspomnieć, że jej mąż umarł 2 czy 3 miesiące przedtem w Paryżu w nędznych warunkach, bo pozwalał sobie na wszelkiego rodzaju wybryki. Hrabina opuściła La Grande Brèche tego samego dnia, kiedy ją mąż porzucił i dom był do tego czasu zamknięty. Od tego czasu zamknięty, tak jak teraz. Mówiono nawet, że to ona kazała przed wyjazdem spalić wszystkie meble. Zanim hrabia wyjechał do Paryża na kilka miesięcy przedtem, panowały między nimi dziwne stosunki. On zajmował pierwsze piętro, ona mieszkała na dole. Oboje nie przyjmowali nikogo. Gdy hrabina przeprowadziła się do swego nowego domu, żyła w takim samym odosobnieniu. Nie widywano jej nawet w kościele. Kiedy przyjechałem tam, zapytałem służącą, czy jej pani jest chora. Odparła, że hrabina przyjęła ostatnią pociechę religijną i że pewnie nie przeżyje nocy. Była godzina 11. Szedłem przez duże, posępne komnaty do pokoju hrabiny. Sądząc po głosach, jakie krążyły o niej, wyobrażałem ją sobie jako kokietkę. Pokój był bardzo duży, a staromodna lampa stojąca na stole rzucała tak skąpe światło, że z niejaką trudnością dojrzałem hrabinę na środku olbrzymiego łoża. Siedziała wsparta na poduszkach. Białe włosy tworzyły jakby ramę dla jej twarzy, żółtej, a tak niezmiernie chudej, że wydawała się nie większa od 2 pięści złożonych razem. Nie mogłem pojąć, jak ktoś wychudzony do tego stopnia mógł jeszcze żyć. Straszno było patrzeć na nią, bo tak była wyniszczona cierpieniem, że wyglądała jak widmo. Wrażenie to pogłębiały jeszcze jej oczy, wielkie i czarne, zapadnięte głęboko w oczodołach. Usta miały barwę bladego fioletu, a gdy mówiła do mnie, ledwie dostrzegłem ich ruch. Tak jej głos był niski i słaby. Chociaż przyzwyczajony byłem do widoków tego rodzaju, bo w czasie mego pobytu w Paryżu wzywano mnie nieraz do umierających dla spisania ostatniej woli, muszę powiedzieć, że nigdy sceny agonii, płacz krewnych i tym podobne rzeczy nie podziałały na mnie tak, jak widok tej kobiety cierpiącej samotnie w wielkim, opuszczonym domu. Nie słyszałem żadnego dźwięku, ani nie dostrzegłem najlżejszego drgnienia kołdry pod wpływem jej oddechu. Patrzyłem na nią w osłupieniu i stałem jak skamieniały. Wtem jej duże oczy poruszyły się z lekka, Zrobiła wysiłek, by unieść rękę, ale ta ręka opadła natychmiast na łóżko. Ona zaś wyszeptała bardzo cicho: czekałam na pana niecierpliwie. Chciałem odpowiedzieć, ale powstrzymała mnie słabym ruchem dłoni. Pielęgniarka zaś powiedziała mi do ucha: proszę nie mówić, moja pani nie znosi najcichszego dźwięku. Usiadłem przy łóżku. Hrabina z najwyższym trudem wsunęła rękę pod poduszkę. Odpoczywała chwilę, a potem gwałtownym ruchem wyciągnęła ją, trzymając zapieczętowany papier. Ten wysiłek wyczerpał ją zupełnie. Wkładając papier w moją wyciągniętą rękę, zdążyła jeszcze powiedzieć: powierzam panu mój testament. Potem nagle pochwyciła mały krucyfiks leżący na łóżku, przycisnęła go do ust i z okrzykiem: ach, Boże mój, zakończyła życie. Kiedy wydawała ostatnie tchnienie, jej oczy przybrały nawet wyraz radości. Z pewnością dużo wycierpiała w życiu. O, troszkę podgoniliśmy opowieść, w związku z tym patrzę pytająco na Łukasza. Co tym razem? No to za chwilę dopiero sprawdzimy. I muzyka gotowa, za chwilę powiemy co. przebrzmiało, w związku z tym zaspokoimy ciekawość. Tak. Cóż to było? Nadrobiamy zaległości, to kolejny polski zespół i prawdopodobnie znów premiera, Kres. Dobrze. Premiera. Melduję się i pozdrawiam szanownego półredaktora, panią realizator oraz osoby, które układając plan zajęć na studiach pozwoliły mi zarywać nocki i słuchać osobliwości. Sława przesyła Wojtek z Lublina. Lubimy takich układających. Ukłony, przysiady, podskoki pozytywną energią przesyłam wszystkim w studio i zjednoczonym w osobliwościach słuchaczom przed odbiornikami zasłuchanym na dobre i na zawsze i po wieki wieków. Amen. Paweł z Łosic. No więc tym wszystkim słuchaczom zasłuchanym winniśmy parę słów o tym testamencie. Kiedy otwarto testament, okazało się, że z wyjątkiem kilku legatów zapisała cały swój majątek szpitalowi Wendam. Mianowała mnie egzekutorem, polecając, by przez 50 lat od jej śmierci nie otwierano dom pałacu, który tak zaciekawił pana. Testament zabraniał dokonywania jakichkolwiek napraw i byłem nawet upoważniony, gdyby przyszła potrzeba, do najęcia człowieka, który by dopilnował tego. Po upływie tego terminu, jeśli warunki testamentu zostaną dotrzymane, dom ma przejść na własność moich spadkobierców, bo jak pan zapewne wie, notariuszom nie wolno przyjmować legatów. W razie zaś niedotrzymania warunków, budynek ma odziedziczyć prawny spadkobierca po upływie rzeczonych 50 lat. Jeśli pewne warunki wymienione w załączonym kondycyklu zostaną spełnione, ten kondycyl ma być również otwarty dopiero po upływie tego terminu. Dlatego nie kwestionowano testamentu. Nie kończąc zdania, notariusz spojrzał na mnie z triumfującą miną. Uszczęśliwiłem go zupełnie, powiedziawszy mu kilka komplementów, a potem dodałem: pańskie opowiadanie zrobiło na mnie głębokie wrażenie. Przypuszczam, że nieraz czynił pan domysły co do treści tego kodycylu. Panie, odrzekł z komiczną powściągliwością, nigdy bym sobie nie pozwolił na osądzenie postępowania osoby, która zaszczyciła mnie upominkiem w postaci tego diamentu. I wskazał ręką na gors swej koszuli. Mimo to skłoniłam go wkrótce do opowiedzenia plotek dotyczących tej sprawy, a krążących wśród osób obojga płci. Ale opinie tych osób były tak sprzeczne, że mimo zainteresowania, jakie obudziła we mnie ta historia, z trudem opanowałem senność. No i żeby nas ona nie opanowała, znowu patrzę na gościa i znowu z pytaniem w oczach. Tym razem premiery już nie będzie. Zespół, jak i utwór prawdopodobnie doskonale znany w większości słuchaczy, Tiamat, a ja tą późną nocą pozwolę sobie, jeśli również redaktor nie ma nic przeciwko, z taką małą dedykacją dla Jarmili. Kocham cię. właśnie, nasz notariusz opuszcza nas i jeszcze na schodach dodaje: ha, wiele osób będą chciałoby żyć o 40 lat dłużej, byle tylko dowiedzieć się sekretu. I przytknął palec do nosa, jakby chciał rzec: zwróć szczególną uwagę na to, co powiem. Aby zgłębić tę tajemnicę, nie trzeba żyć tak długo. Z tym pożegnalnym zdaniem, które z pewnością uważał za bardzo zręczne, zszedł po schodach, a ja zostałem sam, rozmyślając nad tą dziwną opowieścią, którą usłyszałem, i tworząc romans a la Anne Radcliffe. Tonąłem w marzeniach, gdy wtem drzwi otwarły się cicho i moja gospodyni weszła do pokoju. Pan Regno zaczęła: opowiadał panu pewnie o pałacu. Tak, matko Lepa. I co mówił? Powtórzyłem w skrócie opowiadanie notariusza. Za każdym zdaniem moja gospodyni kiwała głową z tym szczególnym wyrazem, właściwym oberżystą, za którym kryje się instynkt żandarma, przenikliwość szpiega i spryt handlarza. Moja droga pani Lepa, powiedziałem na zakończenie, wydaje mi się, że pani wie coś więcej o tej sprawie, he? Bo po cóż by się pani fatygowała do mnie na górę? Ach, zaufanie uczciwej kobiety. Tak jak się nazywam Lepa, no proszę się nie zaklinać, w pani oczach czytam tajemnicę. Znała pani hrabiego Demere? Cóż to był za człowiek? O, to był, panie, urodziwy mężczyzna, a tak wysoki, że nie było widać końca jego osoby. Zacny pan. Przyjechał z Pikardii. Płacił gotówką za wszystko, byle tylko uniknąć zwady, ale był porywczy. Wszystkie damy uważały, że był bardzo miły. Dlatego, że był porywczy? Zapytałem. Możliwe, odrzekła. Domyśla się pan z pewnością, że musiał mieć jakieś szczególne zalety, jeśli skłonił panią Demere, aby go poślubiła, bo ona, nie ubliżając innym, była najbogatszą i najurodziwszą panną w całej prowincji. Prawdziwym klejnotem. Ach, to była piękna para w swoim czasie. Czy byli szczęśliwi w małżeństwie? Tak i nie. Madame de Mere była dobrą i miłą kobietą. Cierpiała wiele z przyczyny popętliwości swego męża. Był trochę dumny, ale mimo to lubiliśmy go. Ba, mógł sobie na to pozwolić, kiedy ktoś jest szlachetnie urodzony. Jednakże tam się musiała zdarzyć jakaś tragedia, jeśli rozstali się tak nagle. Nie powiedziałam, że się zdarzyła tragedia. Ja nic nie wiem. Aha, teraz już jestem pewien, że pani wie wszystko. Dobrze, powiem panu, co wiem. Kiedy zobaczyłam, że pan de Renault idzie do pana, pomyślałam, że będzie opowiadał o pałacu. To mnie naprowadziło na myśl, żeby poprosić pana o radę w pewnej sprawie, która mnie mocno trapi. Jestem pewna, że pan potrafi dać dobrą radę, a mnie sumienie gryzie i boję się wyspowiadać z tego, zważywszy to, co się niedawno zdarzyło w Tours. Pewna wdowa wyznała spowiednikowi, że zabiła swego męża. Nasoliła go, za przeproszeniem pana, jak świnie. Wyniosła do piwnicy i codziennie wyrzucała po kawałku do rzeki. Powiedziała, że wyjechał w podróż, a faktycznie to on podróżował w kawałkach po rzece. W końcu została tylko głowa, a ksiądz powiedział to oskarżycielowi publicznemu i skazali ją na śmierć. Kiedy ją sędzia zapytał, dlaczego nie wyrzuciła jej głowy do wody, odpowiedziała, że nie mogła jej unieść, bo była za ciężka. Ja, proszę pana, jak pan się pewnie domyśla, nie jestem w takim położeniu jak ta kobieta. Potrzebuję tylko rady człowieka, godnego zaufania w pewnej sprawie, która mi się przydarzyła. Dotąd bałam się puścić pary z ust, bo jeśli idzie o plotki, to tutejszym ludziom języki chodzą jak na sprężynach. Ale pan mieszka w mojej gospodzie tak długo, że żaden inny podróżny i panu mogłabym powiedzieć historię tych 15 000 franków. A, to są 3 kropki, a my jeszcze dodamy 3 nuty. Tak, a dokładnie 11 minut muzyki, polskiej muzyki, Wędrujący wiatr. We'll be right back. Sporo pograliśmy, sobie patrzę na zegar, za 3 minuty, godzina 3, czas najwyższy, byśmy się dowiedzieli czegoś więcej o tych 15 tysiącach franków. Moja droga pani Lepa, powiedziałem, przerywając potok jej wymowy, jeżeli chce mnie pani obdarzyć zaufaniem, po to by mnie skompromitować, za nic w świecie nie chcę takiego zaufania. Niech się pan nie boi, odrzekła. Sam pan zobaczy. Ta jej schwapliwość nasunęła mi myśl, że nie jestem pierwszą osobą, której moja gospodyni zwierza się z sekretu. I słuchałem. Kiedy cesarz przysłał tu hiszpańskich jeńców, zaczęła, przydzielili mi młodego Hiszpana, który miał mieszkać u mnie na koszt rządu. Chociaż go zwolnili na słowo honoru, musiał się co dzień meldować u szefa żandarmerii. Był grandem. Jego imię i nazwisko kończyło się na os i dia, coś tak jakby Bagos de Ferdia, ale nie jestem pewna. Zresztą zobaczy to pan u mnie w książce. Jak na Hiszpana, to był piękny mężczyzna, bo oni, jak mówią, są wszyscy szpetni. Nie tak wysoki, ale za to dobrze zbudowany i miał, takie małe, piękne ręce, bardzo wypielęgnowane. Używał tylu szczotek do rąk, co kobieta do całej swojej toalety. Cerę miał śniadą, oczy ciemne i błyszczące i czarne włosy. Był poważny i milczący, chodził regularnie do kościoła i klęczał zawsze w tym samym miejscu, kilka kroków od ławki pani de Meret. Wieczorem wędrował po górach i kiedyś, zaraz po przyjeździe, przestraszył mnie bardzo, bo wrócił dopiero po północy, ale wkrótce przywykłam do tego i nawet dałam mu klucz, żeby sobie sam otwierał. Pewnego dnia stajenny, który prowadził konie do rzeki, zobaczył go płynącego środkiem potoku. A kiedy go ostrzegłam, by był ostrożny, bo w rzece rosło pełno zielska, wydawał się zaniepokojony. Aż raz nie zastaliśmy go w pokoju. Nie wrócił na noc. Przeszukaliśmy pokój i w szufladzie znaleźliśmy 50 złotych hiszpańskich monet. Kilka diamentów w małej skrzyneczce, wartości dwa razy większej niż pieniądze i...